ese primeiro texto de que falaba antes, que quase abría a súa sección, había un previo, acaba da seguinte maneira, podedes lelo no portal Galo da Lingua e tamén acompañar a sección do Ernesto. Desde há dois séculos, os operaros, os operarios, traballan teimudos, mas sem planos, e sin máis arquitetos que algún canteiro temporario ou algún ben intencionado erudito. Porén, reina o caos no balbordo de voces e traballos discrepantes. Segundo se preguntar a un ou a outro operario, receberse-á unha resposta do que se está a construir, do que se leva feito e mesmo de como há que facer as cousas. Por entanto, no chan, as catas arqueolóxicas de alicerces anteriores e ainda o perfil da construción no sur ofrecen ainda liñas de restauro. En adendo maus, a esperanza. Ernesto Vázquez Sousa escribiu, além disso, unha autobiografía, portanto, nada da miña presentación é meu, é todo dele, na cual se retrata perfeitamente. Díale, podes acompañar o texto comigo, nací na Coruña, en 1970, nunha familia de clase media, mas pouco convencional. Na miña casa non se falaba moito galego, mas a miña mãe tiña, entre outros, algúns daqueles libros de Galaxia e Acal. Estudei nun colexio de curas, de aí a miña atrasón polo laicismo, onde tamén non se falaba galego. Aprendí historia local, a conversar e a saudar con o meu avó, nun paseo ritual entre a estatua de Pondal, o obelisco e a de Curros. Caminei moito pola Galiza rural nos 80 e decidime por falar a lingua común con os amigos, polas tascas e pubs, sempre moito didáticos. Entre 1989 e 1993 asistí a dormimentas aulas na Universidade da Coruña, onde cursei tres mediocres anos de hispánicas e dous excelentes de galego-portugués. Porén, o que máis gostei de historia e literatura apañeo na biblioteca do Circo de Artesáns. Acabei a carreira e traballar apenas era posible en cousas soltas. Morreu o meu avó e herdei humor, un reloxio, un divino sainete, un pondal, un par de Vallinclán, 4 ou 5 biblioteca galega e moitos libros locais. Depois, sob o magisterio conversador de Xosé Manuel, Xosé María do Barro, tomei moitos imperiais con xente interesante e andei a pesquisar por arquivos e bibliotecas galegos, tamén por Cuba e Uruguai. Comecei a investigar en 1995 sobre Ángel Casal, o que me reencontrou con a historia republicana dos veciños de pescadería e me avalou o que aprendera. Andei moito por Compostela entre o Sarmiento, Fonseca e as Ánimas. Apañei bons amigos. Refletí. Escribí unha coisa e completei un aborrecido programa de doutoramento. Polo grau de 1996, fui de Intercampus a Pelotas e tomei mate no Brasil gaúcho. No ano seguinte defendí unha tesina sobre Escorpio de Caravaggio Calero. Fui durante un trimestre primaveral profesor de Lingua e Cultura Galega para os Cervantes, en Chicago, e gañei unha bolsa de investigación da Deputación da Coruña para pesquisar sobre a súa biblioteca. En 1998 andei de leitor en Montevideo, comprei libros en Tristán Navaja e aproveitei para ler e conversar entre mates lá en Buenos Aires. Voltei, protestei polos pagos, polemicei sobre temas varios e encontrei-me con zona de mal educado fora dos circuitos académicos. Defendí a fins de 2000 a miña tese, que non foi premio extraordinario, e peregrinei con unha bolsa de post-doutoramento polos arquivos españois, Alcalá, Salamanca, Madrid, Valladolid. Daquela escribí alguna coisa sobre libros e repúblicas, enquanto íame fichando moita porta. Agañei miña muller, gañou unha vaga de funcionaria en Valladolid e, dado que o futuro era mouro pola Galiza, e para non variar, emigrei. Procurei a vida en diversos oficios e aprendí algo de imprensa e de carpintaría. Desde 2004, por acaso, e até que dispoñan traballo para a Biblioteca da Universidade de Valladolid. Agora ando sen tempo, colaboro con a Casa da Galiza local, paseo con os meus fillos, porque a pouco teve unha filla, recoñece a miña patria dispersa pola internet e, ás veces, até leo bons libros. Ernesto Vázquez Sousa vai nos falar hoxe sobre Sempre en Carral. Ele, ainda tese que tal vez non merecese ese premio extraordinario, como eu non ali non posso valorizar iso, ele é membro da Academia Galega da Lingua Portuguesa. Deixo vos con ele, de antemão agradezo non só a vosa asistencia, tamén o vosso respeito por esta introdución, talvez un bocadinho máis alargada do debido, e deixo vos con Ernesto, que estou certo que durante os próximos minutos non vai deixar ninguén indiferente. Moito obrigado e a palabra de Ernesto. Ben, boa tarde. É para min un placer e unha honra vir a estas xornadas. Un placer porque me permite desplazarme, ter a excusa de vir a Ourense, unha cidade querida por min, e reencontrarme con amigos tan entusiastas como Víctor e outra xente. É unha honra por acompañarme, como veredes, polo programa destas xornadas, de xente realmente tan admirable, evidentemente, con moita máis sabiduría e coñecementos dos que eu teño. Agradezo ao público por vir e ao meu amigo Víctor pola presentación. Vou comezar cunha pequena montaxe que fixen, que penso que é máis didática, para explicar o que é un episodio interesante na nosa historia e o proceso que desencadenou a erección do monumento aos mártires de Carral. Ben, a historia de Galiza é un pouco particular. Non sei se xa vistes esta película tan curiosa dos anos 90, coñecida como Atrapado no Tempo ou O Día da Marmota. É unha película interesante na que ese cómico tan absurdo que como Bill Murray queda atrapado, sen saber moi ben a causa, nun día que sempre se repite. Ben, de alguna maneira, a historia do galego, da literatura galega, da nosa causa de construción como operarios, parece estar atrapada nun ciclo do Día da Marmota, pero en vez de ser o Día da Marmota, que parecía un título un pouco absurdo para un conferencista serio, decidín xa máis de Sempre en Carral, facendo un xogo co Sempre na Galiza de Castelao e co feito de Carral. Máis a serio, todos podemos considerar que o galego desde hai moito tempo, nos dos últimos séculos, está sumido nunha especie de situación temporal degenerativa. É un enfermo mortal en situación estável. Vai perdendo por un lado falantes e por outro vai recuperando ou posicionándose con diversas quebras no aparato institucional, sobre todo no mundo intelectual e cultural. Entón, hai unha situación que se repete constantemente. Encontrámonos nunha situación estável, o galego. Acontece, entón, algunha alteración no sistema, unha alteración política, un suceso, un conflito social, unha mudanza. Mudanza que ocasiona que o galego de pronto salte ou vese obrigado a ampliar ou modificar os espazos públicos ou institucionais existentes. Isto, inmediatamente, provoca unha reacción do sistema. Comezan unha serie de polémicas sempre a respecto da cuestión da lingua ou dos sistemas ou de como se debe empregar o galego, que é o galego. Hai unha crise no que é a situación do que é e non é o galego. Hai unha intervención por parte dos poderes públicos, normalmente a través primeiro da imprensa e logo do aparato administrativo político do Estado, e iso provoca unha serie de redefinicións. De maneira que temos, novamente, o galego, un enfermo mortal que perde falantes, nunha situación xa estabilizada. Até que, evidentemente, o día seguinte, volve a acontecer o mesmo proceso. Imos hoxe centrarnos nun deses momentos ou nun deses episodios en Carral. Juan Ángel Corzo, un escritor bastante desconhecido do porresordimento, comezou a escrever uns episodios nacionais galegos. O primeiro era os feitos referidos ao levantamento de Carral de 1846. Evidentemente foi censurado e non lle deixaron proseguir a novela por entregas que estaba, foi en 1854. Murguía, que foi dos primeiros en reivindicar o feito fundacional do levantamento de Carral como inicio do galeguismo ou do nacionalismo moderno, xa escreveu na Oliva, ao redor dos anos 60 do século XIX, que Carral fora o momento histórico, o inicio. Murguía era moi dado a dicir que era o inicio sempre algo. Ben, non sei se viste xa alguna vez a estatua da que estou facendo referencia. Esta está en Carral e é a estatua que se dedica á memoria do levantamento provincialista de 1846. Isto é unha estatua que fai o que hoxe reclamamos. É unha reclamación da memoria histórica. É unha estatua elevada a uns fusilamentos bastante irregulares e ilegais. E, por outra parte, a primeira vez que un escrito galego ponse nunha estatua ou nun símbolo público. Para entender de que estou falando, é preciso comprender en que contexto se producen estes feitos. A situación tanto na España como na Galiza, na altura, é completamente diferente da de hoxe. Temos que comprender que até 1868 existía paralela á liña que recoñecemos como historia de España que todos aprendemos nos libros de texto, unha tradición liberal paralela. Tradición liberal que xera de unha maneira tanto o pensamento republicano como os pensamentos nacionalistas progresistas. Pero hai unha cousa máis interesante. Realmente, até a liquidación da Primeira República, ainda é posible comprender en boa parte de España un sentido de España como unha unidade plural. Iso está recoñecido normalmente. A partir de 1875, coa restauración, comeza un ciclo que lamina toda a historia alternativa de España, que vai encargándose de construir realmente o ideario da nación, o modelo de nación unitaria que prácticamente herdamos a resultas do franquismo e da destrución da Segunda República. Pero a restauración é un tinglado. É un sistema político artellado basado no catequismo e no control da xente. É un sistema en perpetua crise. A máis importante crise é probablemente a que acaba con él. Pero ten outras crises anteriores. A de 1891, cando se modifica o sistema de voto, é que termina prácticamente coa aparición do regionalismo e outra volta dos primeiros intentos dos socialistas e dos republicanos de entrar no Parlamento, a aparición dos regionalismos organizados en política, é a segunda crise que acompaña prácticamente a desfeita, do que se chama popularmente a desfeita, ou a Guerra de Cuba, até o que coincide prácticamente cos primeiros resultados do catalanismo organizado político os bons resultados en 1905-6 e que son a época en que se construía a Academia Galega. Ao tempo, durante todo este período hai unha serie de factores que hai que ter en xogo para comprender a complexísima sociedade e os efectos que causan determinados usos do galego ou determinados actos políticos ou públicos ou intervencións na prensa ou tomada de espazos públicos. Hai un sistema que quere implantar unha ideoloxía de Estado nacional, español, unitaria, que é quen inventa realmente todo o discurso que agora está tan en activo, e outra serie de movimentos políticos alternativos, uns favorables ao galeguismo e outros igual de unitarios. Temos unha serie de efeitos neste contexto. O desenvolvemento do federalismo alrededor do ano na Galiza, a partir do ano 86-87, mesmo co proxecto de constitución do Estado para o Estado galego, elaborado sobre todo por Chao. A aparición da Biblioteca Galega, a primeira editora galega, a aparición dun libro regionalista e tamén dun libro antirregionalista, antigalego, a fixación da tertulia da Cova Céltica como unha librería, o primeiro sitio onde se comercializa un libro galego, textos galegos e portugueses tamén, a aparición das primeiras revistas concienciadas, como a Revista Galega, o levantamento do Monumento aos Mártires de Carral, que será un longo proceso que comenzará entre a fins dos anos 90 e ainda non se inaugurará até 1904, iso que imos ver agora, a Constitución da Academia Galega, a Constitución da Solidariedade Galega, a primeira intentona política de coalición frontista entre republicanos e regionalistas de varias tendencias na Galicia, e, por fin, acabará todo este día da marmota, este ciclo, en 1909, cunha quebra do sistema tan grande que ameazou con destruir realmente todo o que se fixera até daquela. Imos ver, pois, o que aconteceu. A Primeira República ainda xogaba a posibilidade, e o debate é inmenso, entre si facer un modelo de España unitario ou un modelo federal. Sabemos que gaña na teoría o federal, pero na práctica non se chega a levar a cabo precisamente pola intervención militar alegando que España se rompe polos movimentos cantonalistas. Pero o pouso, na maior parte dos intelectuais que polos anos 60 están indagativos en España, como por exemplo pode ser Manuel Murguía ou Rosalía, ainda beben dese pouso liberal republicano. A idea de España ser múltiple está presente en todas as categorías, está en todas as caricaturas, en todo o ambiente español. Esta é unha caricatura moi, moi divertida, dun semanario satírico fascinante que é La Flaca, que é o semanario republicano esperpéntico. Temos aquí o señor Pi Margal e a Castelar dando lizóns aos españois, como vedes están perfectamente caracterizados cada un segundo. O galego está aquí na esquina, non moi atento, pero no seu papel de... Pero a imaxe que se ten na altura de España é completamente diferente da que se ten a partir de 1880-85. Por iso, a maior parte dos intelectuais que son figuras neste momento quedan relegados, senón, digamos, non entran dentro do sistema de restauración. A restauración é un tinglado fascinante, deseñado por Cánovas, co apoio do resto dos núcleos políticos caciques do momento, fai un tinglado que se basea na alternancia dos grandes grupos, dos liberais e dos conservadores. É un sistema trampeado, onde se reparten, o que aquí pon presupuesto, non sei se lee, onde se reparten o pago, vamos. É un sistema perfectamente diseñado para controlar o poder. Pártese da rotura da situación de legalidade republicana a unha situación de construción dun Estado. É unha transición como a que se fixo despois, pero no século XIX. As figuras principais do momento, tanto na España como na Galiza, aseguran un sistema absolutamente arbitrario de poder e baseado no amaño das eleccións, no control do sistema. Entón, hai un poema divertido, Xosé Pérez Ballesteros, onde fala dos infinitas mañas do caciquismo rural para apañar o voto. Aquí en Ourense descoñeces esas prácticas de amañar o voto, de caciquismo rural, pero no resto de España acontecían con frecuencia. De feito, a España provincial que implanta a restauración, dividíase máis que en provincias en cacicados. En cada provincia había un gran cacique e tiña unha rede de caciquil ben organizada. Feito, este é o mapa do caciquismo na España, perfectamente, non existen nin rexións, non, hai caciques fora. E cando non había outra solución, pois a Benemérita encargábase de solucionar a problemática social. Ben, ficaban, iso sí, illas republicanas. En todas as cidades españolas mantívose até prácticamente a entrada do século XX, espazos de republicanismo activos. Na Coruña, que é o caso que nos vai ocupar agora, realmente era un espazo privilexiado no que respecta a cidade, o que respecta o sistema de restauración. porque as estruturas republicanas eran moi fortes e intensas, e porque a tradición da Coruña era bastante e marcadamente liberal e pasou inmediatamente ao republicanismo. Iso interesa-nos para coñecer os dous grandes poderes existentes. O poder oficial, o Estado, a restauración, con todo o aparato do Estado, con todo o sistema de poder, prebendas, organización, control, imprensa. E por outro, un poder alternativo, republicano, pero dividido, o republicanismo en faccións, sobre todo entre federais e unitarios. Os unitarios coincidían cos conservadores e co sistema de restauración, e os federais coincidían con eles mesmos, pero non cos galeguistas. Era un sistema moi complicado. Ben, o funcionamento, a partir de 1891, que hai unha reforma e pásase do voto censitario ao sufraxio universal, é unha verdadeira componenda, un arranxo magnífico en todo o Estado. A estruturación do sistema de poder está deseñado até o mínimo elemento, para elevar o que sexa o presidente nese momento do Partido Liberal. Ten por un lado a Guardia Civil e por outro o caciquismo armado, os que daban as malleiras polas aldeas. Ten todo o sistema que ocupa, o banqueiro, os que acarretan votos, de aquí ven a acarretaxe de votos, os falsificadores de escrutinio, o exército, as milicias armadas, os somatens, os concellos. Todo o sistema está organizado en pirámide, desde arriba até a vila máis pequena, o espazo rural máis, está controlado absolutamente. En 1991 acontece, non obstante, que se ven obrigados a facer un sufraxio universal. O sufraxio universal vai permitir crear unha especie de esperanza, precisamente, porque permitirá, a partir desa altura, que pequenas coalizóns independentes, republicanas ou socialistas, ou, no caso da Cataluña ou do País Vasco, regionalistas e na Galiza tamén, tenten desafiar o sistema presentando plataformas políticas e asociativas. No caso da Coruña, hai unha promoción moi singular que eu penso non está moi ben estudada, máis que non está moi estudada, non está entendida e integrada neste sistema, neste complexo xogo político, que o grupo coñecido como Cova Céltica. A Cova Céltica todos oístes falar, porque todos estudaste os manuais escolares, é o grupo de simpáticos amigos de Murguía, Carré, Pondal, Tetamanzi, Bahamón de Lores, os dos irmáns, e ás veces, pois, Eladio Rodríguez, Salvador Golpe, Manuel Lubrís. Ben, o feito fundamental da Cova non é que sexan escritores que se reunisen para falar de celtismo. O feito fundamental da Cova é que vai reunir e estruturar unha serie de plataformas que van constituir realmente o que é a primeira promoción de intelectuais nacionalistas con un programa integrado. Os escritores da Cova Céltica están bastante desvalorizados como escritores, inda que non son tan malos, penso, en comparación o que se lee ou que se escreve no que é no Estado español á altura dos anos 80 e 90 e inicio do século. Teñen un programa realmente, poden ser malos escritores, mas teñen un programa moi importante porque comezan unha espectacular impulsón de xéneros e temas. Ten un programa de recuperación temática que non ten a lingua galega, non ten lingua, en principio, non ten épica, construen a épica. Toda a estrutura pondaliana é un desenvolvemento da épica histórica, pero Bahamón de Lores fai igual, fai unha épica moderna imitando a Camões, nos Calaicos, que é un programa racionalista. Non hai teatro, fan teatro. Non hai narrativa, comezan coas primeiras narrativas organizadas, sobre todo Lugris e Carré. Non hai poesía culta, facémola. Non hai lingua, facemos gramática, facemos. É o primeiro programa, e teñen tamén un programa lingüístico. Son probablemente, na altura, os únicos autores que conciben a necesidade non de xustificar o uso do galego, senón de estruturar as bases para que o galego teña unha entidade de lingua real. É o que Carré, na súa historia da literatura galega, e logo Lugris na súa gramática, chamarán a Escola da Coruña. A Escola da Coruña cuxa perspectiva é a Academia Galega. Son os primeiros tamén a entender que isto é imposible de facer sen un control de algún aparato publicitario na imprensa. Por tanto, son os primeiros que pagan e crían unha revista cultural literaria de intereses regionais e a vez política. O seu ideario que será a Revista Gallega. Revista Gallega que en canto acaba, disolvese para empezar o segundo ciclo que será a primeira fase da nosa terra, noutras condicións. Son os primeiros en entender tamén que o libro galego non pode ser unha cuestión de autores, de vontade, de que agora decidimos publicar un libro, como acontecía, porque non había mercado do libro galego na altura. Eran os autores que decidían entre amigos ou eles mesmos escrever. Son os primeiros que din que é preciso que exista un mercado do libro galego. Por tanto, Carrey monta a librería regional e tenta unha pequena editora. Unha editora que fai competencia e que ten un estilo moi diferente a outra editora, que é a Biblioteca Gallega de Salazar. E son os primeiros tamén a entender que é preciso organizarse políticamente para o que crían a Liga Gallega, a imitación do que están a facer os cataláns na altura. E son tamén os primeiros a entender que só os regionalistas de esquerda non van ser capaces de chegar nunca ao poder, para que se terminan aliando ou promoven alianza frontista cos republicanos, cos agraristas e cos galeguistas de direita, creando o proxecto de solidaridade gallega, que é o movimento agrarista que ainda vai estar vivo nos anos 10. E, fracasado todo isto, ainda terán a maior parte deles a capacidade de se integrar e ser os primeiros mestres de lingua e de historia da xeración do 16. Van ser os mestres de lingua de Víctor Casas, de Ángel Casal, de Federico Zamora, integrándose no proxecto das Irmandades da Fala. Ben, o primeiro número da revista gallega será en 1895. Na altura de 1895 é o primeiro proxecto frustrado de criar unha academia galega. É frustrado porque as condicións non dan e hai unhas polémicas moi grandes entre os autores que deberían facer parte da academia. En 1896 lembran que fanse os 50 aniversario dos mártires de Carral, cousa que Murguía xa viña reclamando dos anos 60 na Oliva. En 1897 estes homes fundan a Liga Gallega, que é un proxecto a revista gallega, que é o diario desta liga, esta podese consultar pola rede no arquivo da Academia Galega. É un proxecto regionalista, autonomista e republicano. É un proxecto regeneracionista completamente de España. Este é un pensamento estatal. É dicir, España que está mal organizada, entón hai que mudar a España desde Galiza. Autonomía para Galiza, prácticamente os mesmos programas que ainda se mantenen até agora o nacionalismo. Autonomía para Galiza, organización territorial, uso da lingua galega. En 1899, Florencio Bamonde publica o resumo da historia da Galiza, que pasou desapercibido o centenario cando é o primeiro texto de historia escrito en lingua galega. Moderna. É a primeira historia da Galiza escrita en lingua galega. O mundo de Lourdes é un tipo interesante neste momento porque é quen desenvolve realmente o proxecto lingüístico ortográfico do grupo. A historia da Galiza está escrita segundo os criterios de Pondal, con unha escrita etimolóxica, foi acusado no seu momento de lusitanización do galego. É moi importante porque no momento en que sae editada, 1898, un ano, o ano da Guerra de Cuba, e onde está realmente o nacionalismo español nunha fase terrible, acaba de perder unha guerra, publicar este resumo de historia de Galiza desde uns criterios regionalistas, nacionalistas, republicanizantes e federais en galego é un atrevimento. Para além que é unha obra moi desconhecida que ten, a parte do resumo da historia de Galiza, resume é o resumo da historia de Murguía de Biceto, e ten unha antoloxía de literatura galega moi interesante na altura. Ben, a resultas da Guerra de Cuba, en que a revista gallega e toda esta xente fan actos realmente de fidelidade a España, porque no fondo están atacados por un inimigo exterior, inda que con certas discrepancias a respecto do que é a política xeral de España, comeza unha nova fase, é a nova fase de organización do regionalismo realmente, cando o regionalismo quer organizarse políticamente, intentando unir as dúas frontes, tanto a fronte conservadora que lidera Brañas, como a fronte liberal que lidera Murguía, como a fronte republicana que lidera en Salvador Golpe, e que máis, non me acordo, vai, é outro. En 1900 comeza o proceso de proxecto do monumento e reítense os tomos da historia de Galicia de Murguía. En 1906, en setembro, fúndase a Academia, inaugurase a Academia Galega, despois dunha polémica enorme. En 1907, aínda lle dá tempo a intentar construir o programa político sindical agrario que é a Solidaridade Galega. Ben, é moi interesante destacar que a desaparición da revista gallega supón a aparición dun salto cualitativo importante, que sería a primeira fase da nosa terra. A primeira fase da nosa terra está concebida como o voceiro da solidaridade gallega, bilingüe, porque é intento de colegar o frontismo de republicanos agrarios e galeguistas. Como sabemos, entre o 95 e o 98 dase o proceso provocado pola guerra de Cuba e por unha desorganización económica do Estado, unha crise brutal de fin do Imperio Español. Comeza cunha fase de patriotismo saltado, hai mesmo unhas caricaturas fantásticas contra os yanquis, é un proceso que conta Castelao no seu retrincos, que afecta a todo o Estado. Un proceso de euforia. Un feito que non é habitualmente comentado é a repatriación dos feridos, cadáveres, unha desfeita total. Infelizmente, a desfeita da restauración do sistema, o fracaso integral e total do proxecto do Estado canavista, non vai supor unha reconstrucción do Estado, como pretenden entre outros, os da Liga, senón que é un salto cara adiante, a construción dun novo nacionalismo español. A partir dese momento vai ser terrible, vai ser unha ocupación do espacio público, dos espazos da memoria, nomenclato de rúas, mudanza de espazos institucionais tradicionalmente republicanos ou galeguistas, obsesión por poñer estatuas por todas as partes, sobre todo vai ser terrible cando é o centenario do Quixote, 1904-1905. O que aconteceu hai uns anos co centenario do Quixote, pero moito máis. O mesmo, porque total é o día da marmota, entón está acontecendo sempre o mesmo. Unha obsesión por mudar. Unha provocación coa Guerra das Bandeiras a partir de 1905, até 1905, non existe ninguna norma que obrigue a que a bandeira española este en ningún acto público, nin ningún. A partir do triunfo nas eleccións dos catalans, e os catalans empezan a poñer a señera nos concellos que dominan e nos colexios, crease a legislación asinada por Afonso XIII para colocar, de feito, é quen empeza a agarrar as bandeiras, Afonso XIII. Empezan nesta altura, despois da Guerra de Cuba, as campañas de escolarización, hai unha mudanza na pedagogía, coa creación de novos materiais escolares ultranacionalistas, desaparece toda aquela idea de España de colorida, os traxes típicos, mesmo hai unha campaña nas revistas da moda, como de moda de roupa, de mudar todo aspecto, de unha nova estética, un control terrible da imprensa, se acedera a partir de 1885, pero a partir de 1890 é tremendo, no sentido de censurar, non, máis que censurar os artigos que se censuran con constantes leis de seccións e normas de censura, unha censura económica, dado que podían retirar tanto edizóns como xornais enteiros. Entón, só estando a ben co poder, só participando do poder, podíase realmente manter un medio de expresión xornalística. E iso vai ser fundamental na Asociación do Aparato do Estado. Un control ainda maior da universidade, inda que xa se dera, a partir das leis inmediatamente que Cánovas toma poder coa restauración, e a partir dese momento, unha, como diríamos, unha propaganda constante, un favorecer por parte do Estado de intelectuais estrela que promoven o discurso nacionalista. Poden ser Rosa Díaz, Sabater, pero neste caso son Menéndez Pidal, Unamuno, Ortega, etc. É o mesmo proceso. Entón, neste contexto tan complicado políticamente, van estes homes e deciden facer un acto de recuperación da memoria histórica. Comeza con unha comisión de propaganda e anúnciase o proxecto. Vai ter, en principio, un rótulo en castelán e non pasa nada. En canto se anuncia que o texto, na altura de 1900, vai en galego, comenzan a existir problemas, debates, exigencia de permisos, cuestións non aclaradas. Queda en suspenso a cousa até que finalmente, despois de teimar, insistir, hai cartas cruzadas con Eduardo Dato, con Montero Ríos, consiguen que unha solución que é preciso a aprobación dun informe da Comisión Provincial de Monumentos, o mesmo acontece agora. Pero isto alóngase, non se termina nunca. O primeiro proxecto queda sen resposta. En 1902, por fin, e despois de moita presión, pero moita presión a base de correspondencia e cartas, consíguese por fin un ditame oficial da Academia de Belas Artes de San Fernando de Madrid, que pasa o informe á Comisión de Monumentos da Coruña. O primeiro proxecto era este. Non é o que foi, un obelisco. Os obeliscos, como sabedes, son os emblemas típicos republicanos. Ben, o informe da Comisión Provincial vai da Comisión Provincial de Monumentos da Coruña a de Madrid e volve. Finalmente, o 14 de agosto. É interesantísimo o informe. O proxecto carece de solidez e belleza necesaria. Don conta, del examen del proyecto y de los antecedentes con el mismo se relacionan, se desprende que este asunto debe considerarse bajo dos distintos aspectos, el legal y el técnico. El legal, resumiendo, é que quien asina é un escultor e non un arquitecto. Bueno, unha excusa como calquera outra. É que, non está estéticamente ben. E artísticamente, é fascinante porque, decidiendo por últimas consideraciones al examen de trabajo, considerado como Croix o Salva estará la Academia, que desgraciadamente este no está inspirado en las buenas épocas del arte, sino que por el contrario recuerda las pocas obras hechas entre el periodo de la invasión napoleónica y la Primera Guerra Civil, en la que las artes estaban tan lejos de tener en sus formas el buen gusto de los periodos prósperos de nuestra nación. Isto é un monumento aos heróis do 2 de maio que hai en Madrid. É a que se refire con esas épocas liberais, terribles, claro. Os monumentos do 20 e 23 eran deste xeito republicano, completamente contrarios á histórica historicista e monárquica que está a promover a restauración. Pero se isto non fora pouco, o monumento conta con outros dous problemas graves. Primeiro, que é un acto de memoria histórica social. Solís e os seus compañeros foran rehabilitados, pois foron injustamente fusilados en 1852 por orden de Isabel II, ou sea, por real orden. Pero ficaba pendente a reparación histórica, as figuras e as familias. E tamén o feito histórico. Isto é unha cousa que está hoxe moi, moi de moda. É a mesma reclamación que desde os distintos colectivos de memoria histórica está a acontecer. Reparacións que a historia, de alguma maneira, pede. E había outro problema, que é un monumento que se fai por suscripción popular, non está promovido polo Estado, e envolve, política socialmente, nun acto marcadamente simbólico nacional, porque está no discurso nacionalista provincialista, toda a propaganda. Comeza entón a segunda fase de tentar que o monumento vaya para diante. O arquitecto municipal de Lugo ofrécese para formular deseñar sen cobrar nada outro proxecto, ou para dirixir as obras dese proxecto. Ainda así, non houve maneira. Houve que pasar a outro modelo estético. Que modelo estético? Unha especie de obelisco disimulado do cruceiro. un cruceiro realmente, pero bueno, é un cruceiro macizo, con aire de obelisco, pero ben. Tamén, suscripción pública, o proceso vai durar e vai arrastrar a partir deste momento de que se consigue en 1902 a pista libre, o novo proxecto, acepta a Academia de San Fernando e a Comisión Provincial de Monumentos, acepta este segundo proceso. Entón, conta na revista gallega o que acontece, pero aínda hai máis. Ao último trecho do dictame da Academia de San Fernando, o novo proxecto, di o seguinte: aconseja a la Academia de San Fernando el perfeccionamiento del despiece y perfiles, lo oportuno de inmortalizar los nombres de Sol y sus compañeros de desgracia más significados, esculpiéndolos en los puntos más adecuados del basamento, y que la inscripción, de no redactarse en castellano, sea en el dialecto provincial más correcto, sin mezcla de portugués. A resposta do galega, como se fose hoxe. Por moito que esta corporación sea tan respetable e tal, pois informamos de que a escrita de idioma genuinamente de gallego, como que el portugués es hijo legítimo de este último, aunque andando los tiempos y con ellos la bien hecha ley del progreso, el portugués busca su perfeccionamiento, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, o día de la marmota, claro, estamos las mismas. O mismo discurso de siempre, o mismo... Ben, ese último obstáculo. Todo este, no fondo, todo este retraso, nese monumento non si artístico, non. O problema capital no monumento aos mártires de Carral é que por primeira vez na historia moderna o galego era empregado en unha inscripción pública de enorme simbolismo. É a primeira vez, e prácticamente unha das únicas, até a modernidade máis recente, en que hai unha placa en galego nun monumento público. E máis nun monumento público deste carácter simbólico público. Está a estatua de Curros na Coruña, pero non ten prácticamente letra. Está aquí a estatua de Feixó, no año 96, a placa que está no Concello, está en perfecto español. O sea, é un feito fundamental. E máis polas consecuencias. Porque até este momento, o que as manifestacións públicas escritas de galego reducíronse ao ámbito particular e privado. Inda que foran libros e revistas. Eran entre particulares, mas non como lingua de uso público. E iso xa era un problema fundamental, porque como se escreve o galego? A transcripción, as polémicas, e foron duras nos anos 80 e 90, reducíanse a choques e perspectivas entre intelectuais. Non importaba se posicionar. Cada un escribía o galego como podía, ou como quería, ou como sabía, como acontece agora, pero ben. Pero é importante secuencialo a respecto do contexto histórico que temos visto. Até 1868, isto é, cando Rosalía publica os Cantares Gallegos, iso era unha normalidade na España. Non era extraño. Era unha autora galega e publica un escrito en galego. Privadamente, cunha editora, ten un contrato cunha editora privada, é un feito normal. Porque non existía ideoloxía nin política española tan forte respecto, inda que se existía desde os anos 30, pero ainda acontecía con normalidade. De feito, ela vai a Madrid, pase o texto a Roberto Robert, os catalanes lían con frecuencia, gostaban deses textos. Até 1875 ainda se pode considerar que a polémica sobre a escrita do galego non ten máis a ver que con erudizóns, con regionalismos, con dialectalismos, con preferencias, descoñecementos ou tradizóns de escrita, como no propio español acontecía. Porén, desde 1885, coa restauración a plena máquina, escrever galego xa vai contra o programa nacionalizador español. E xa na década de 1890, as polémicas etimolóxicas que hai entre os membros, sobre todo, do Circo da Coruña e o bloque, sobre todo, de Pontevedra e Ourense, non é así exactamente, ben, sobre as polémicas etimolóxicas, aínda son unha cuestión filolóxica. A partir deste momento, podemos dicir que existe, por unha banda, un popularismo fonético, son as dúas grandes liñas, que se mantén no galego actual. Os escritores que apostan por un galego escrito a través do popularismo fonético, como son Lamas Carvajal, García Ferreiro, autores, moitos outros, Montenegro, García Caballero, etc. Apostan por o galego oral. é a liña que aposta polo histórico etimolóxico, que somos da Escola da Coruña, nomeadamente Pondal, os irmáns da Iglesia, Murría e os Almonde. Coa resituación política entre 91 e 98, coa mudanza do sistema do voto, coa aparición do intento de organizarse políticamente do regionalismo, co levantamento de 1894 da Coruña, que é outra historia moi interesante, e que tivo unhas consecuencias de represón, sobre todo no funcionariado, bastante importantes, hai unha mudanza clara. Hai unha intervención do Estado en como se construí o galego e no que debe ser o galego. Hai unha resituación das fidelidades igual que as hai coa imprensa. É importante estar a ben co Estado e cos caciques locais para sacar adiante un xornal sen que cho censuren e que sen que cho funden economicamente. O mesmo acontece cos libros. De maneira que termina existindo unha dobre cultura. Por un lado, como agora, a cultura oficial, e a cultura oficial aposta por un galego popularista, o informe da Academia de San Fernando evidente, o carácter regional máis puro posible, pero nada de mezcla de portugués. Tal como define a Pardo Bazán, e o practica Barcia Caballero, por exemplo, é unha alternativa. E dentro da alternativa, do mundo alternativo, hai dous modelos de galego. O galego popularista, máis con contido social, que o de practica Currose, é boa parte da xente de Ourense, por exemplo, o que fai agora no Día da Marmota de hoxe Méndez Ferrín, é o modelo historicista próximo ao portugués que platican os membros da COBA, Pondal, etc. Entón, é complicadísimo, porque desde hoxe, perceber que debate hai, porque hoxe temos como que todos son o mesmo, e non, é o mesmo debate con outros personaxes en outro momento histórico, afectado por outros ciclos e outras circunstancias históricas. Desde 1880, na Galiza, acontece un fenómeno de construción dunha cultura oficial completamente española. As figuras da política, tanto intelectual, do mundo académico, como, sobre todo, dos principais medios de comunicación, como é La Voz de Galicia. Organizado. Hai unha ofensiva mediática, é moi importante, con textos contra a escrita do galego. Sobre todo é terrible a crítica aos calaicos do problema de Ramón de Lores, que non o teño aquí porque non o encontrei pola casa, pero é xenial acusando o texto de portuguesismo absoluto, reclamando unha intervención do sistema político para impedir estas validades regionalistas nacionalistas, é nunha reiteración constante da exaltación da fidelidade á nación española, que é unha práctica política que se mantén até agora. Cando alguén escribe un texto en galego, non, hai que rápidamente... Ben, a inauguración do monumento é finalmente en 1904. Foi un acto de grande repercusión a nivel mesmo do Estado, porque foi un acto do Estado, e sobre todo porque en 1903, nas eleccións a Cortes, a candidatura radical republicano socialista conseguira por primeira vez representación parlamentaria. E isto obrigou a unha intervención política dos galegos na corte, Eduardo Dato, Montero Ríos. Entón, o acto de inauguración do monumento é un acto absolutamente emblemático e controlado. Foi un acto dunha cantidade de público extraordinaria, según reflexa a prensa da época, con viaxes desde Betanzos e Coruña cheos de nos ferrocarrís, coches de pago, etc. No último momento, en que o acto foi sinxelo, os da Liga non querían politizalo, deixaron falar os familiares, e fixeron unha misa mesmo, a última hora xúntense os republicanos ao acto. É como agora, pois, igual, súmanse, dado que é un acto que non queden prever, e engaden a estatua unha coroa de bronce. Van facer o mesmo exactamente coa inauguración da estatua de Rosalía en Santiago. Ben. Iso está ben documentado na historia de Tetamance, polo tanto non nos interesa máis. Ben. Con isto debería ter acabado a polémica, mas a polémica continúa. Porque xa se anuncia o proceso de construción da Academia Galega segunda fase. Carré, na súa Historia da Literatura Galega, de 1911, que é un texto bastante pouco empregado cando é un texto no que Carballo bebeu abundantemente e que ten unha serie de reflexións moi interesantes, fai unha reflexión sobre a polémica existente. En realidad é unha prolongación interna dos debates da década dos 90, como se escreve o galego, que van aínda no texto da inscripción dos mártires, van repercutir constantemente até despois da Constitución da Academia Galega, porque no fondo é como se escreve o galego. O grande debate, a inscripción aos mortos pola liberdade, Liga Gallega na Coruña. Ben, pois ese aos, ese mortos, ese libertade, fixo que correran páxinas e páxinas de tinta e obrigou a posicionarse a boa parte dos escritores e activistas pola causa do galego na altura, xerando un clima de hostilidade e división impresionante. Como a polémica iso da a de sempre, vamos. Ben. A Constitución da Academia é outra historia, pero hai un par de elementos que merece a pena considerar. Dos 40 membros fundadores que se consigue reunir para constituir en unha gramática, un dicionario, etc., dá realmente un enfrontamento sistemático. O núcleo dirixente da cova fica prácticamente isolado do resto e comeza unha polémica que acabará coa academia realmente. O desprezo con que foi. Agora parece que todo está moi ben e que a Academia Galega foi unha fundación respetadísima. Dos 40 membros non había ningún prácticamente universitario. Só Barcia Caballero, que era catedrático decano de Medicina, e algún outro, pero ningún de Letras. Non había un catedrático de Liceo, de Retórica, Literatura. Non había prácticamente un xornalista de peso profesional, de pago, como un Fernández Flórez. Non había ningún, non apoiou ninguna causa. E ainda se permitían, desde os medios de comunicación controlados, La Voz de Galicia, Vida Gallega, Coruña Moderna, Galicia Moderna, xornais de emigración, a risa e o desprezo por quen eran aqueles tipos. Esta opinión de Fernández Flórez está recollida nas películas académicas de Ramón Ertuguer, e é demoledora. Nosotros cogemos a lista de académicos de número, apartamos 3 ou 4 nombres respetables, Pondal e Murguía ainda, Martínez Salazar, e los dividimos en 3 grupos. Señores que habiendo tenido la sartén por el mango se servieron las primeras tajadas en tertulia íntima y amistosa entre estantes repletos de libros, os da cova céltica. Señores perfectamente desconocidos, absolutamente desconocidos. É certo que a maior parte dos 40 constituintes da Academia Galega que non van facer nada son funcionarios de cuarta, quinta, pequenos escritores poéticos, militares retirados, emigrantes, xente que non ten absolutamente nen capital económico, nen forma parte das estruturas académicas do Estado. Señores perfectamente conocidos por súa incapacidade para cualquier faena intelectual. Pero o ataque contra a Constitución da Academia de que vai ser isto é terrible. De feito, reúnese aínda en 1907 un texto terrible con todos os textos producidos contra a inscripción dos monumentos dos mártires de Carral. Hai unha polémica moi grande, empeza con unha carta de Teta Manzi, que eu creo que é moi interesante, porque é de 1907, e o que lle contesta o autor, o compilador. Mi excelente amigo, a leyenda del monumento, diga quien lo quiera, está escrita en gallego castizo. Aos es la contracción de la proposición a y del artículo los. Si las lenguas progresan como todo susceptible de progreso en la vida, y nuestra lengua se estancó entre los siglos XIII al XIV, es necesario retrotraerla y progresarla como lo han hecho los portugueses. Su idioma es el nuestro, y tales son sus asines que nada discrepa del gallego por su estructura, su fonética, sus giros, sus disonancias. Solo que los portugueses la civilizaron. ¿Tengo usted entendido que el gallego es anterior al portugués? Y si ustedes no conocen ahí ciertas particularidades que con respecto a este asunto llevanse escritas, discúlpales la natural carencia de elementos para averiguarlas. No me extrañen y conceptúo muy lógicas las preguntas de usted. Ven. Eso que conta Teta Manzi, que es un dos fundadores de Academia y un dos escritores regionalistas de Cova Céltica. As consideracións dos barbarismos na inscripción son terribles. Pero ten textos realmente fascinantes para comprender o que é a ideoloxía lingüística aínda presente. Maravilla como el gallego haya podido conservarse tantos años sin el poderosísimo auxiliar de la escritura. Y a despecho de pugnar contra su existencia y pureza el vale del norte, el castellano al este y el portugués al sur. Ven. E a exaltación do galego popular, oral, conservado nas esencias que estamos a feito escoitar. Isto é de 1907. La falta de escritura y por consiguiente de fijeza y duración no ha impedido que el gallego marchase en pos del idioma nacional, el castellano. Por esto, la más acertada manera de escribirlo en la actualidad es, según mi parecer, aplicarle la ortografía a esta lengua, con todos sus grandísimos adelantos, hasta donde lo permite nuestra pronunciación, y en cuanto a las peculiaridades de este y a ciertos signos ortográficos, acomodarse a las prácticas más razonables y generalizadas. No hablamos y escribimos a los muertos. Ni hablamos ni escribimos para los portugueses. Hablamos y escribimos a los contemporáneos, a nuestros parientes los gallegos de la época presente. Y si tal hacemos y deseamos que nos entiendan, menester es valernos del lenguaje más correcto, fácil y usual. Por esto debemos oponernos a toda expresión y giro anticuados y exóticos. Por eso queremos el empleo de nuestra lengua nativa tal y como lo hablan los gallegos de nuestros días. ¿Qué habría de más estrafalario y ridículo que pretender hablar en gallego y servirnos de un lenguaje que no entienden los gallegos? A realizarse tan extraño delirio, habría llegado el caso de confesar que no hay gallegos y no hay gallego. De la propia manera que no hay judíos y no hay judea. Bueno, en 1907. Mas a pesar de todo y contra todo, existen ciudadanos que tal vez inconscientemente han cometido semejante desafuero. Y estos ciudadanos, pasmo al oírlo, son precisamente los llamados eruditos, en cuyos cerebros fermenta la idea de fundar una academia de la lengua gallega. Por tanto, que no se realizará con factores de este linaje, porque jamás se ha dado una prueba más palmaria ni un ejemplo más evidente de que o no conocen las palabras puras y propias del gallego, o conociéndolas, se han esforzado en pisotearlas a sabiendas. Así lo dirán eternamente, con su muda elocuencia, las letras esculpidas a cincel en los sillares del monumento a Carral. En vista de lo publicado, que es nuevamente una desaliñada parte de los muchos que por brevedad paso en silencio, ¿en qué se apoyaban los campeones de la senderada descripción para negarnos el derecho de intervenir en esta cuestión nacional? ¿Nos han tomado por ilotas o parias? ¿Acaso porque no pertenecemos al Sanedrín coruñés? A conclusión, he señalado que el texto tiene que ser este, un de estos dos. Ou ben, non aos mártires da libertad, non, non. Os mártires da libertad fusilados o 26 de abril de 1846, ou os mártires da libertad caídos o 26 de abril de 1846, ou os mártires da libertad Liga Gallega da Coruña, 1904, en verdadeiro gallego, claro, e como ten que estar escrito. Ben, parece mentira que un letreguiño casara tanto, ben, porque credes que acabou en 1906, non? Ben, isto é un pouco longo demais, non vou no cortar un pouco. A Liga Gallega, segundo a maior parte dos historiadores, sobre todo máis, desaparece en 1906. Non é así, exactamente. A Liga Gallega transformase no fermento do proceso de solidaridade gallega. Porque consta nas actas, as actas están íntegras, conservadas, con a maior parte da correspondencia na academia, no arquivo da Academia Galega. E a derradeira noticia, de feito, é unha convocatoria de setembro de 1907. En agosto de 1906, é cando se funda o Movimento Solidario. De feito, o proceso é concorrente, consecuente, o paso da Liga á Solidariedade, é moi similar ao paso que se vai dar das Irmandades da Fala, sobre todo da Coruña, á Constitución da Orga, que será a primeira plataforma política con suceso no 1929-31. O que estou contando. En agosto de 1907, 42 persoas asinan un manifesto solidario. En esa altura, desaparece a Revista Gallega e pasa a aparecer a nosa terra, Voceiro de Solidariedade Gallega, a iniciativa de Murguía, Lugrís e Florencio Bamonde. Xa en decembro, os republicanos rompen e crean o solidarismo gallego, porque non están a favor nin do uso do galego nin da cuestión de que o regionalismo no fondo toma a iniciativa do movimento. As polémicas continúan co do texto e xa sumado a que debe facer a academia e que lingua ten que facer a academia. Hai unha serie de textos a carta aberta ao Sr. Murguía, a carta aberta a Carré, e, sobre todo, cuestións filológicas de Reguera Montero, que é un obsesivo, pero son obsesivos perigosos desde o fondo que Reguera Montero é un dos accionistas mayoritarios de La Voz de Galicia, de La Voz de Vida Gallega. A Constitución da Academia Galega xera, por parte dos medios de comunicación e do aposta en marcha, un antirregionalismo lingüístico moi destacado. Está casi todo condensado nun libro fabuloso de ler, disparatado, que as películas académicas de Ramón Erotiguer, que é o pseudónimo de José María Reguera Montero. E ten o apoio tanto de Tierra Gallega, da revista Tierra Gallega, de revista de xornal Tierra Gallega, que estaba dirixido na altura por Santiago Casares Quiroga, como do grosso da, tanto da, dos académicos reais do Estado español, como galegos, como dos escritores, xornalistas e profesores de Instituto Galegos, que apostan contra ese racionalismo lingüístico e contra a proposta da COBA. O éxito da solidaridade, igual que dos movimentos catalanistas, ten unhas consecuencias, que son as reaccións do sistema. Esta é unha foto correspondente aos feitos do Seira. A represión producida, empezan as represións máis fortes contra os movimentos agrarios, porque se lles vai das mans, empezan a conseguir os agrarios concellos, actas de deputados, entón, terminan por rompelo. É unha operación organizada de ruptura. Crise e desenlace. O esmorecemento solidario produce-se por varias causas. Primeiro, por faccións internas, a división interna nos grupos, polo antirregionalismo lingüístico do republicanismo organizado, pola división do propio galeguismo entre conservadores e liberais, e por campañas de desprestixio de todos contra cadenas que participa daquela un mozo chamado Antón Mila Ponte. O conflicto con os restos do Curros Enríquez, que é outra historia, provocará, polo feito de apoiar o enterro católico, o desprestixio total da Academia para a imprensa republicana e o acabamento de Murguía como figura política. En 1909 producirase unha serie de feitos que levarán o que a rotura do pouco que estaba feito. Primeiro, a Academia incapaz, e mesmo o sistema galego, de crear un sistema de clásicos, de textos modélicos galegos. Non hai, na altura de 1909, tradición escrita. Pois como agora, pero un pouco peor. En 1907 coincide co proceso de xurdimento da edición moderna en España como grande negocio editorial e o despegue da imprensa e da edición de masas. Por outra parte, a nova escrita regional, os discípulos recoñecidos de Biceto, de Murguía, de Valle Inclán e da Pardo Bazán, escreven en castelán. Os Camba, Fernández Mato, Fernández Flórez, Alberto Insúa, os amigos de Castelao. E por outra, os medios galegos, entre apostar entre o negocio e a política, pois apostan polo negocio. O que supón unha saída prácticamente rapidísima do galego do espacio ocupado. Murguía, nun texto que é coñecido de 1910, fala do fracaso da Academia e que non hai posibilidade. O único camiño, tal vez, é ir á ortografía do portugués. Evidentemente, foi xa Murguía na altura de 1910, non pinta nada como o resto do aparato. O proceso quebrou. O fracasa a solidaridade, en parte pola presión do Estado e pola rotura interna, Carré ao lado en 1909 quebra, non aguanta máis o esforzo, non é capaz de seguir coa editora, nen coa librería. A Academia en 1909 está dividida e inoperante, non dá quitado nada, están en polémicas, non se reúnen prácticamente. A nosa terra desaparece, ou perder a súa función de órgano dunha cousa que non existe, que é a solidaridade. Comezan os ataques do sistema académico-literario e hai unha sustitución xeracional fomentada polo Estado e pola cultura do momento, que no fondo é unha rotura coa xeración da cova céltica, que nunca máis, esa rotura foi total, e só se conservou a integración do proceso na Coruña. O panorama de 1910-16 é desolador. De 1910 a 1916, dáse por... Eu quixen titular a palestra sempre en Carral, pero por algún azar esqueceuse a interrogazón. Ben, con isto, obrigado. Se tendes alguna pregunta, pois podes facer. Digo. Pregunta aí, Rosa. Sí. Seguido que dixe sobre o día da Barma, que é unha teoría que está elaborada por alguns teoristas, alguns historiadores, que van dos tipos de historia. Teño un traballo de unha galla no ano, non sei se é 2001 ou 2002, non me lembro do ano, que é unha perspectiva de como a construcción de España que final deve ser todo ese mes unha serie de tipos, non? Sí, no momento en que a Semana Católica e Fernando II teñen o momento máis alto do que foi o Imperio Español, de aí en Adriana, todos os séculos, o Imperio, as monarquías hispánicas, non era reino de España, porque non había reino, non había un reino, pois esa monarquía hispánica que perdeu territorios no conxunto do planeta, da Latina, non? Empezando por Flandes, que foi o primeiro desastre hispánico, hace prácticamente o século XX, que tamén España perdeu territorios, pensa que non perdeu territorios no século XX, mas o Sahara español, Marrocos español, a Guinea española, esos territorios foron perdidos por imperio no ano 68, 75, non? Ben, pois, o que se deduce de todo ese proceso, é que desde o momento en que España, a conquista hispánica, aperta un determinado territorio, ese territorio acaba vendo se acosado e reexido, non? Flandes reexiu con moita violencia e a consecuencia foi que Flandes deixou de ser territorio hispánico. Eso foi o orixe de que volveu a continuar outro ciclo que terminou precisamente coa independencia de Portugal no século XVII, que a súa vez criou outro ciclo que causou o que aconteceu que posteriormente no século XVIII, principio do século XVIII, foi a perda das últimas colonias da monarquía hispánica no que era Europa. Falamos de Nápoles, o Milanesado, os territorios que xa son franceses de Franco Condado. E iso, a súa vez, foi o orixe do que posteriormente foi a perda da América Española. Eso pasa en todos os imperios. Que vimos Roma, pasa exactamente igual. A nós pasa nos igual, mas ese proceso tamén é un proceso de que topeñamos eso como unha parede. Mas se temos consciente realmente de que eses círculos son círculos concéntricos que se han ampliado, ter a consciencia real de que poden ser quebrados. Poden ser quebrados con coñecimento. Como que se coñece que eses procesos a intelectualidade dos países poden quebrar. Flandes quebrou, Portugal quebrou, etc. Ninguén pode dizer que no século XXI España non se chique. Ninguén pode dizer. Non, ninguén pode dizer. O discurso é paralelo a épocas anteriores, así todos son paralelas, non hai nada que pode dizer que non pode pasar igual. Non hai nada, non vai xa son. De feito, están agora están nunha fase viciosa total. Eu vexo os terribles. Non sei. A nosa amiga Rosa Díaz e toda esta xente. Non, que sí. Foi unha reflexión, unha pregunta. A túa. A pregunta tamén é de feito, esta interrogación así en vermello é por iso. Saquei unha conclusión a que ten que chegar a xente. O ciclo é moi perigoso no noso caso porque case, máis que un círculo é unha espiral concéntrica e interior, porque o noso problema é que ao tempo que xeramos a estrutura lingüística imos unha carreira contra a perda de falantes, que é demoledora. O sea, vamos creando estrutura nacional e vamos creando moi lentamente a construción da lingua, desde 1800 até hoxe, porque de feito a construción do galego é un proceso de reacción. Os galegos son xente moi tranquila, polo xeral, son máis ben de reaccionar. Os galegos terminaremos construindo o galego porque nos queren destruir o galego. A nivel político institucional, como emblema político institucional, pero a tempo, a perda de falantes e mesmo de populación é terrible, no? Ao longo do século XX, nos últimos 30, 40 anos, porque na Galiza a xente continua a emigrar. Non hai espazo. A pirámide de poboación é terrorífica. A perda de peso da Galiza en si mesma no Estado español nos últimos dous séculos é terrible. Entón, claro, reaxiremos, porque é o noso costume como galegos reaxir. Somos xente máis pacienzuda, non nos importa aguantar dous milenios máis. E, de feito, nos construiremos a lingua. Construiremos a lingua. E logo teremos que reinventar os falantes, porque o proceso que levamos, ou non, o mellor, conseguimos a tempo. Pero é difícil, claro. Poder se pode, claro. E tentaremos, que para iso estamos. Por exemplo, e agora ten que vir entón que os medios de comunicación nos bombardeen as burlas de Fernández Flores claro que na cara de que así xa sabemos o que vai acontecer. Ben, está ben. Que como Galicia cada vez ten menos poboación, estamos moi grados a acoller xente de outros países. Refírome á emigración de Venezuela. Esa xente vai ser capaz de asumir o noso idioma, o noso sentimento, porque parece como que o relevo xeracional de Galicia pode tamén pasar por esa xente. Pode pasar perfectamente. Perdón. Hai modelos. O modelo na Galicia non absorbe moita poboación. Penso que a Galicia non, porque Galicia bota poboación, non hai traballo. A xente non se vai, a xente na Galicia non se vai porque si. E vaise. Entón a migración, primeiro a migración que ven aquí, eu penso que que non é moita e probablemente é de ida e volta. E logo hai modelos de integración. Nos poucos sitios que hai diñeiro, por exemplo, en Burela, é un modelo de integración fascinante, de poboación de todo tipo. E unha maior parte das vilas pequenas da Galiza que coñezo, a integración de xente, da que hai, de xente prácticamente de países do leste, é posible. E agora, a integración de xente de outras partes, non sei se integrarán eles. Non sei, eu non sei, porque tampouco non se integran en ningún sitio. A mi irmá, por exemplo, a mi irmá traballa na comunidade de Madrid, ela é psiquiatra, e traballa nun programa de psiquiatría ambulante, integra a todo tipo de xente marxinal, migrante, xente con problemas de todo tipo. Ela di que o Estado non ten ningún programa, ninguna política, ningún sentido, ningún orzamento, máis que destinado a disparatar. Non hai ningún plan real de absorción da emigración. Entón aquí, que non hai ningún plan real de nada, non creo que haxe ninguna política de integración posible, salvo espazos onde realmente a integración por circunstancias sociais, que como son as cousas, porque a xente aquí é hospitalaria. Entón, por un lado, que a xente se integre no que hai. O problema non está na integración dos inmigrantes, o problema está na desintegración da Galicia e dos galegos como comunidade. O proceso de, non é ideolóxico, porque non é político, o proceso de españolización non no sentido de españolización española, non de españolización galega, o sea, de mudanza do carácter, do costume, das estruturas tradicionais de poboamento, que son as entidades. É o que está desaparecendo aquí. Entón, integraránse no que haxa cando cheguen. E, evidentemente, a destrución é moi grande, non hai un programa, non hai un programa de reconstrucción de nada, nin artístico, está todo, vamos, destruído completamente a arquitectura, a paisaxe, entón, que se vai integrar aquí alguén, se a xente sigue mirando, que non hai que facer aquí. Entón, non sei, esa é a miña opinión, Algún nada máis? Mira, quería empezar a agradecerche tanto por a mena disertación que nos obsequiaches, que nos concluiu moi ben o moderador e que non nos deixou nada. Eu quería preguntarche, como daxe moito, unha palabra real. Real. Real. Do rei ou... Real, o termo. Real, utilizaxe o concepto da Constitución. Non seguramente de casualidade, pois, sobra, por exemplo, sobra a autoridade da Real Academia Galega e o seu membro, o seu presidente, que función e que implicacións teñe na situación actual a día de hoxe. Deixe nos un percorrido pola historia, seamos ao día de hoxe. Ben. Eu non sei. Eu francamente non a responsabilidade da xente no presente é moita. A xente que tivo e ten posibilidades de poder, maior responsabilidade ten que a que non ten, evidentemente. Eu penso que o papel da Academia da Real, eu nunca utilizo Real por chinchalos, eu quedei na fase de Lugris que lle quitaron o Real. No 34, cando a presidencia de Lugris, quitou o Real, porque claro, a República xa non había nada real. Entón, eu sempre chamo a Academia, sempre chamo a Academia da Real, porque así mo dixeron a mí ali na Coruña. O papel realmente de toda a institución, das universidades, das plataformas que levan xa 30 anos encarregándose da construción do galego, aínda que teñen todas as complicacións sociais que tiveron e políticas, é unha responsabilidade moi grande da xente. Eu penso que non tiveron unha actuación que moitos esperábamos realmente. Eu penso que a estas alturas o sistema quebrou de alguna maneira outra vez. Cando el ríe de min, porque eu son no sentido que eu considero un operario en construcción, eu estou a construir a miña lingua intentando desde que levo 16, 17 anos intentando construir a miña lingua oral, escrita, e encontrome nunha situación de desasistencia por parte dos poderes encargados de construir a miña lingua, que é a Academia Galega. E se eles non, se eu teño que construir a miña lingua, pois logo non me acusen de facer cousas diferentes, eu farei o que poda. E eu penso que a responsabilidade de toda a xente que está foi grande, no sentido que a realidade mesma está a demostrar que hai algo que non funciona, o que é non o sei, porque a mí non me pagan para reseñalo e eu non podo facer máis. Non sei se iso responde ao que preguntabas. Ah, ben. Ah, ben, está ben. Fantástico. Alguén ten alguna pregunta máis ou escapamos? Bon, pois simplemente lembrarvos que agora, nos minutiños, no local social de Esmorga, que está aquí na Rúa Talleira, mesmo aquí a Labeño, temos unha tazón de contacontos de Anxo Moure, totalmente gratis a entrada, e que a próxima palestra vai ser no día 2, segunda-feira, a 6:30, con Roberto San Martín, do Grupo Galabra, da Universidade de Santiago de Compostela, en que falará da fabricación da idea de lingua na Galiza dos anos 70.